Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 lutego, jest 10, Małgorzata 11. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o właśnie rozpoczynającym się posiedzeniu Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej, nominacjach generalskich dla 14 oficerów i podsumowaniu akcji Bezpieczny Autokar. Polityka zagraniczna, budżet Unii Europejskiej oraz sytuacja Polski w Unii i na świecie to główne tematy rozpoczynającego się posiedzenia Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Weźmie w nim udział unijna komisarz do spraw rynku wewnętrznego i usług Elżbieta Bieńkowska. Mówił o tym wczoraj w Trójce szef klubu PO Sławomir Neumann. Ważne rzeczy dzieją się z polską polityką zagraniczną, z tym kryzysem politycznym, w którym jesteśmy z winy rządu. Więc to są ważne rzeczy i ważne, żeby mocne głosy, takie konkretne, merytoryczne z ust ludzi, którzy są w środku tej Europy, czyli też Elżbiety Bieńkowskiej padały. Jest jeszcze kwestia budżetu europejskiego. O przyszłym unijnym budżecie rozmawiali wczoraj wstępnie na nieformalnym szczycie w Brukseli europejscy liderzy. Kilkanaście krajów opowiedziało się za jego zwiększeniem po 2020 roku. Do nich należy Polska. Po wczorajszej naradzie premier Mateusz Morawiecki mówił, że trzeba obronić przed cięciami politykę rolną, a przede wszystkim politykę spójności. Ocenił też, że Polska jest w dobrej pozycji wyjściowej do negocjowania nowego budżetu. W Brukseli pojawił się też temat powiązania funduszy z praworządnością, ale na razie na bardzo ogólnym poziomie. Jest 14 nominacji generalskich. Wśród awansowanych są szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał broni Leszek Surawski oraz dowódcy generalne i operacyjne rodzajów sił zbrojnych, generałowie dywizji Jarosław Mika i Sławomir Wojciechowski. To dobre decyzje dla polskiego wojska, oceniał w śniadaniu w Trójce prezydencki minister Paweł Mucha. Podkreślał, że nominacje trafią do zasłużonych osób. To jest bardzo dobra informacja, dlatego że mamy nominacje generalskie. Pan prezydent wczoraj potwierdził to, że te nominacje zostaną wręczone 1 marca. Między innymi będziemy mieli czterogwiazdkowego generała. Szef Sztabu Generalnego, pan generał Surawski, otrzymuje nominacje. Zasłużeni oficerowie, generałowie to są zarówno powołania na pierwszy stopień generalski, jak awanse także w ramach Korpusu Generalskiego. Minister Mucha chwalił też w Trójce współpracę między prezydentem a kierującym MON-em od półtora miesiąca Mariuszem Błaszczakiem. Wcześniej nominacje były wstrzymywane z powodu konfliktu między Andrzejem Dudą a poprzednim ministrem obrony Antonim Macierewiczem. 1200 pojazdów skontrolowano podczas akcji Bezpieczny Autokar towarzyszącej kończącym się właśnie feriom. 21 pojazdów, które miały przewieźć dzieci na zimowy wypoczynek, było w fatalnym stanie technicznym, mówi główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajatur. Nałożyliśmy więcej mandatów karnych, około 10%. Zatrzymaliśmy minimalnie więcej dowodów rejestracyjnych o 0,2%, ale znacznie więcej było pojazdów, które nie zostały dopuszczone do ruchu. Bo zatrzymaliśmy na 1220 kontroli autokarów, zatrzymaliśmy 51 dowodów rejestracyjnych i w 21 przypadkach z tych 51 autokary były w fatalnym stanie technicznym, nie mogły pojechać dalej. Szef ITD ponawia apel o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ostatni weekend ferii, a policja zapowiada, że dziś i jutro na drogach będzie więcej patroli oraz więcej kontroli prędkości i trzeźwości. Floryda chce wprowadzić w życie plan, który zapewni bezpieczeństwo uczniom w szkołach. Władze stanu postanowiły, że nie będą czekać na decyzję Białego Domu w tej sprawie. Propozycję nowych rozwiązań przedstawił gubernator Florydy Rick Scott. W zeszłym tygodniu 19-letni Nicholas Cruz zastrzelił w liceum w Parkland 17 osób. Broń, której użył, kupił legalnie, gdy skończył 18 lat. Gubernator Rick Scott jest członkiem amerykańskiego Krajowego Stowarzyszenia Strzeleckiego i podkreśla, że nie domaga się zakazu posiadania broni palnej w USA. Najważniejszy stanowy polityk uważa, że prawo w tej sprawie musi być zmodyfikowane, a przykład dla całego kraju może stanowić Floryda. Scott nie popiera przy tym pomysłu Donalda Trumpa, żeby dodatkowo uzbroić, a wcześniej przeszkolić nauczycieli. Takie rozwiązania nie zwiększą bezpieczeństwa w szkole. Uważam, że musimy się skupić na wprowadzaniu nowych przepisów, mówi Rick Scott. Gubernator chce, aby zwiększyć z 18 do 21 lat dolny wiek, w którym można zakupić broń. Ponadto wprowadzone mają być surowsze kontrole osób występujących o zgodę na nabycie karabiny czy pistoletu. Chodzi tutaj przede wszystkim o stwierdzenie stanu zdrowia psychicznego i trzymania z dala od broni ludzi, którzy mają z tym problemy. Floryda ma również przeznaczyć setki milionów dolarów na poprawę bezpieczeństwa w szkołach. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Teraz smutna wiadomość. Nie żyje Agnieszka Kotulanka, znana widzom m.in. z roli Krystyny Lubicz w serialu telewizji polskiej Klan. Aktorka zmarła 20 lutego, miała 61 lat.

Rzeczywiście trochę zimowa ta piosenka, Carrie Bremnes, Glemmi się, z nowej płyty. Tak sięgnąłem po Carrie, bo zdaje się, że Norwegowie wygrają, wygrają medalową klasyfikację podczas Igrzysk Olimpijskich. Mają 13, Niemcy też mają 13, ale to się mogło zmienić od kilku godzin, bo tam przecież cały czas na barykadach i wszyscy jeszcze walczą. Koleżanka mi powiedziała wczoraj, że Holandia zdobyła w tym roku podczas tych igrzysk tyle medali, co Belgia nie zdobyła w ciągu 100 lat. Czyli to tak jest, że oni opowiadają sobie dowcipy w Holandii o Belgach, a w Belgii o Holendrach, tak jak u nas o Czechach się opowiada. Anna Regulska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, witamy Państwa bardzo serdecznie. Markomania do godziny 13. Za godzinę spodziewamy się gościa. To na razie niech to pozostanie tajemnicą. Jeśli nie zaglądali Państwo na naszą stronę, a jeśli mają ochotę, to proszę bardzo, polskieradio.pl/trójka. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Za oknem takie -5. Słońce świeci, przestało sypać tym małym białym z nieba. Nie jest źle. A, tu jeden ładny list zdążyłem przeczytać. Siedzę w poczekalni dworca kolejowego w Szklarskiej Porębie ze słuchawkami na uszach i czekam na pociąg do Warszawy. 10 dni urlopu zleciało w okamgnieniu. Jak żyć, panie Marku, jak żyć? Zgodnie ze sobą trzeba żyć, cieszyć się małymi radościami. Sobota przed nami, niedziela przed nami. Bardzo pięknie się to wszystko zapowiada. A co w naszej audycji poza gościem za godzinę? To wszystko tak jak zwykle. Na początek będą nowości krajowe, a zaraz potem Radio Kalifornia. Sałatka włosko-francuska, tak. W drugiej godzinie myślę, że uda nam się sięgnąć także po to. Adresik podałem, strona internetowa też. Czekamy na Erika Marientala i będziemy lecieli dalej. Zapytała, czy ten pan na dworcu w Szklarskiej Porębie to może nie Kuba, który wraca właśnie z wakacji ze Szklarskiej? Nie, to pan Jarek tym razem. Wczoraj była premiera tej piosenki w Trójce. Bardzo proszę. Tysiące pomysłów, szkiców, teorii. Teraz jestem sam, patrzę za siebie. Nic nie zawiesz, nie wspominam siebie. Nie ma we mnie żalu, wściekłości, pretensji. Została tylko pusta, której nic nie przezwyciężył. Piszę słowa na początku nowej drogi. Chcę dotrzeć tam, chociaż kolce ranią nogi. Ziemne chmury przesłaniają słońce. Każdy jeden dzień może być moim końcem. Czekam na wiatr, na wybuch, na zmianę. Chcę dać innym iskrę, miłość, wiarę. Chcę wierzyć, że razem jesteśmy silniejsi. Skłębione zasłony. Wstanę wtedy na raz. Ze słońcem twarzą twarz. Czekam na miasto zgoni. Ziemne skłębione zasłony. Wstanę wtedy na raz.

Życie nie jest reklamą szczęścia. Fragment tekstu. Pan Adam wyłapał. Wracam do siebie. Tak, jedna z najładniejszych piosenek na ostatniej płycie Kuby Badacha, ale 6 minut bez szans na częstą prezentację, zwłaszcza w porannej audycji, ale u nas sobota 11.27. Czemu nie? To jeszcze Kazik i Kwartet Proforma, nowa piosenka. No tak, nowa piosenka w zestawie do głosowania. Kazik i Kwartet Proforma. Gdybym miał kogoś, polecam więc naszą stronę polskieradio.pl / trójka. Za 29 minut 12. Radio Kalifornia. Sięgnąłem do kalendarza muzycznego i okazało się, że 24 lutego 1976 roku płyta The Greatest Hits grupy The Eagles była pierwszym albumem, który dostał platynową płytę w Stanach Zjednoczonych za 1 000 000 sprzedanych egzemplarzy. Tak było. It's enough.

I don't mind saying I just can't make it. Jest to Golden Hair So Bright, to oczywiście Ameryka. Wracam do kalendarza muzycznego. Dziś ma urodziny Rupert Holmes. Pozdrowienia dla wszystkich dziś urodzonych. Robert Holmes, świetny kompozytor, współpracował m.in. z Barbrą Streisand, no ale też zaśpiewał kilka bardzo ładnych piosenek, m.in. na naszej kompilacji Radio Kalifornia, utwór zatytułowany Him. Można się dowiedzieć różnych rzeczy, czytając listy od Państwa, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pani Gosia i pan Grzesiek, tydzień temu z panem i trójką w Szklarskiej, a dziś w drodze do chatki górzystów, słuchamy z mini radyjka, jest pięknie, lekki śnieg i zachmurzenie. Dobrego maszerowania życzę. Paul Cotton za dwa dni będzie miał urodziny. Po co czekać na poniedziałek? Zespół Pokoł.

Hejla, tak się zaczyna nowa, ta najnowsza płyta z grudnia ubiegłego roku. Christopher Cross, Take Me As I Am. Świetny album rzeczywiście, żadnych zdjęć artysty, żadnej książeczki, krótkie opisy, no ale za to wszystkie utwory naprawdę warte prezentowania. Listy od Państwa, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Bobby 10 poprosił mnie ostatnio, to taki kolekcjoner, jeśli chodzi o listę przebojów, żebym napisał, kto realizował listę i Markomanię w Szklarskiej Porębie i w Warszawie, bo on takie rzeczy spisuje. A ja kiedyś znaczki zbierałem. Czy jeszcze teraz się zbiera znaczki pocztowe? Takie pytanie rzucę. No i Bobby doniósł, że wczoraj aż 6 nowości w Szczęśliwej, to są te utwory, które są poza 50. Może nie jest to takie istotne, ale 6 nowości na 13 utworów. Może za tydzień polecam naszą stronę internetową, tam odnajdą Państwo całe notowanie listy polskieradio.pl/trójka. Za 10 minut godzina 12, to sprawdźmy jeszcze, jeśli chodzi o Radio Kalifornia, czy odnajdą Państwo jakieś różnice w nowym, oczyszczonym nagraniu grupy Totos, to z tej nowej płyty podsumowującej 40 lat działalności. To będzie Rosanna, na temat Rosanny Arquette, tak napisana ta piosenka. All the way, Rosanna, yeah.